Mai mult acum ca niciodată e drumul mai alunecos. Credința-i parcă mai uitată, tot mai în umbră-i pus Hristos. E timpul azi pentru trezire, e timp aproape spre apus. Acum întreaga omenire are nevoie de Iisus. Mai mult acum, mai mult acum ca niciodată, mai mult acum e vremea să ne ridicăm. Să îl chemăm, să-l chemăm ca altă dată și îndeaproape să e timpul pentru apropiere, pentru căință în rugăciun. Iisus mai scrie grațiere, deci să încercăm să fim mai buni. Să ne oprim din alergare, să stăm o clipă să privim la ce se întâmplă în sincer să ne pocăim. Mai mult acum, mai mult acum ca niciodată, mai mult acum e vremea să ne ridicăm. Să îl chemăm, să-l chemăm ca altă dată și îndeaproape să urmăm. Mai face Domnul iar chemare, poate e ultimul apel. Fă-ți azi și tu o cercetare și întoarce-te acum la El. Tot mai aproape e sfârșitul, curând, curând El va veni. Prinde prietene mai mult acum, mai mult acum ca niciodată, mai mult acum e vremea să ne ridicăm. Să îl chemăm, să-l chemăm ca altă dată și îndeaproape să urmăm. Mai mult acum, mai mult acum ca niciodată, mai mult acum e vremea să ne ridicăm. Să îl